tardes. Hoxe temos ao outro lado do fío telefónico un bocadiño antes do acostumado ao noso poeta da Mariña. Moi boas tardes, Paco. Moi boa tarde. Paco. Aquí nos estudios somente o técnico e máis eu, pero suficientes para poder darche ben vida e agradecerche que nos atendas. Moi ben. Vale mellor estar poucos que moitos. Sí, malavenidos. Malavenidos, ten razón, sí. Bueno, o equipo que temos é extraordinario, sempre estamos en boa compañía. O que pasa é que hoxe, por cuestións persoais, cada un dos compoñentes, tanto Armando como Laura, non puderon estar aquí conmigo, pero eu atópome moi a gusto cada vez que falo cos participantes do noso programa. É importante eso, a radio está para iso, para entreter, sobre todo o que está aí, e despois así poderás entreter aos oídos, non? Sí, sí, pero hoxe tivemos grandes personaxes nas conversas e intervencións. Por exemplo, agora mesmo acabamos de falar con don Xosé Luís Axeitos, que acaba de... académico, Sí, sí, que acaba de ter un premio por... un premio que lle deron precisamente o premio Losada, me parece que por culpa da súa... Eu de premios paso, non me entero. Bueno, pero si che dan un bocadiño de axuda económica, non está mal, Paso. Bueno. Bueno, todo o que me dé a esa xente que convoca premios, non. Non digo que non estean ben, digo que eu paso. Vale. Ni me presento, nunca me presenté, ni me presento, ni me presentaré, pero está ben que premien sí. Así. No, eu chamámolo precisamente... Sobre todo os premios vivos. Exactamente, sí. Nos chamámolo por non somente porque recibirá, porque lle darán ese premio, sino tamén porque como director da revista Follas Novas da Fundación Rosalía de Castro, acaban de publicar o segundo número, cousa que é bastante difícil de levar adiante. Unha revista hoxe en galego en Galicia, ¿verdad? Sí. Era mellor que te contara a ver que lles pasa os da academia que andan aí con bueno, cartas, aí foi un bastante aí foi un bastante comedido e non quixen entrar, non? Que conten as cartas que se están largando uns aos outros aí. Hai algo parece, sí. Ai, mar de fondo. Hai mar de fondo aí. Non sempre. Bueno, sempre houve. A Real Academia Galega sempre en calquera colectivo. Pero concretamente a nosa, a galega, sempre tivo reales premios, reales problemas. Non, eu creo que todas. Onde hai un colectivo, hai intereses, de quer ser director, este que xa foi sí. O presidente, vai, este que xa foi, os partidarios do que se foi, os partidarios do que chegou, aqueles que lle gustaría que se entrara o terceiro. Sempre. Sí, sí, e disputas despois a hora de elixir o premiado ou a persoa que llevando... Ah, bueno, pero eso tamén é unha disputa, é unha votación democrática, presentanse unha terna, se non sai na primeira votación, sai na segunda, bueno, que máis votan, ahora que aí hai tamén intereses... Movimento, claro. Aí hai moito movimento. Claro, hai tratar de convencer a outro para que vote por Carballo Calero, outro para que vote por non sei quen, e outro por quen sei. Sí. Entonces, a veces xurde que parece que... Imaginas, ¿no? Bueno, contanos cousas novas, Paco, que xa outro día dixetenos que viñas de presentar, de traballar en Ribeiro, e agora... Pois agora sigo cos meus libros, cos meus traballos. Este mes preséntase con bastante actividade, porque claro, o mes das letras. Entón estive en Lugo na Facultade de Magisterio dándolles unha charla outro día ali aos alumnos. Agora supoño que aquí por os concellos tamén, ainda que eu non son moi partidario de todas estas historias, porque non creo no día de creo as cousas que se fan a cotío, o día a día, non o día de tal, o día do pai, o día da mai, o día das letras, o día de non sei que, son estupideces. As estupideces non sirven máis que para o das días de outras galegas, este día sirve para que a xente se vaya de ponte e se marche. Sí, só para iso. Alguns van a celebrar, pero os que xa o celebrarían de calquera maneira, non? Pero, non, que va, o día das letras galegas debía ser lectivo. Sí. Lectivo, que se fixeran actividades nas aulas, como se facían en principio cando era lectivo, actividades nas aulas. As librerías sacaban os seus libros fora, pero ahora facelo festivo, encima un xoves, Márchatelo, Dios, está claro. Claro. Creo que sí, cada xoves, ¿no? Festa para os traballadores. O que les interesa é falar galego, é saber por que se fala, é quen é a quen se dedica o día, é nada, para nada, non les interesa a nadie. Collen, xoves, ven, sábado, domingo, ostras, 4 días, bom, Sí, sí, sí, sí, é certo, claro, sí. Claro, unha chorrada, non sirve para nada. E máis, a maioría non sabe nin a quen se dedica. Bueno, a verdade é que é bastante desconhecida tamén a señora. Bueno, pero... asuntos que a administración fai valer para que eles poñan as medallas, non? Eu penso que xa non é ben. Eu creo que este é un sentido común. Eu non sei, é que eu non entendo porque fan día festivo. Non entendo. Mira que non despedimos cando eu estaba traballando, non? Mira que non fixéramos instancias a todos os colectivos para pedir que fora lectivo, que fora lectivo, que non queríamos. Sí. Pero claro, o resto dos compañeros que non eran profes de galego querían o festivo. Sí, non sí. Polas letras galegas para irse. Uh-huh. Entón, o profesorado contento. Claro, claro. Sí. O alumnado contento, os pais contentos, encima. Hai xoves ben, sabe, pues, pasan de todo. Non, isto non sirve para nada. Non sirve para nada, serve como a sempre, para todos os días, ¿sí? Para que faga cartos o Corte Inglés. O Corte Inglés. Digo, o Corte Inglés, por non decir, os intereses... Sí, sí, sí. Os sí. intereses dos que teñen, pues, eso, sitios onde van de compras, se van, eu que sei, estas uh-huh. cousas. Bueno, a verdade é que nos intentamos que o programa vaya con camiño de informar e de facer cousas interesantes para que os nosos ointes se poñan ao tanto das novidades que se suceden aquí en Galicia, pero o que é certo é que cada vez que conectamos contigo sempre nos das alguna visión diferente do que... Que son bicho raro. De que existe alrededor. No, pero que interesantísimo, non? Porque se non... Sí, supoño que terei xente que dirá, pois ten razón, e outra que dirá, pois está totalmente equivocado. Bueno, vale. E o único que digo é que nun principio non era festivo, eu lembro facer moitas actividades, incluso traíamos os pais ao centro, facíamos actividades en común, encima, incluso facíamos un xantar en común, alumnado e profesorado e pais, actividades lúdicas no patio, o centro, pois, con carteliños que montaban de cousas, do personaxe homenaxeado, actividades de todo tipo, unha proxección, un escritor que chamabas para que viñera e os visitara na aula. Uh-huh. Bueno, todas esas actividades, pois, non se poden facer porque é un día festivo. Claro que sí. Bueno, ti sempre tes unha visión especial das cousas, agradecemos-te moitísimo porque así faznos revirar sí, un pouco para meditalo, despois algúns dirán pois non, bueno, a maioría dos que dirán que non é porque aproveitan para coller, claro, dice, mira, este claro, pero eu que traballo na empresa X ou tal, ven o día, é verdad, veño e ven o día festivo, pero ningún deles vai vivir o día das letras galegas, importalle tres pitos o día das letras galegas. Sí, a concienciación con respecto a ese día. Non importa nada, o que saben é que o día 7 de maio é festivo. Sí, sí, sí, sí, sí. Máis nada. Claro, claro. É certo, y lo hace y lo disfrutan de maravilla todos aqueles que son castelán falantes e que dicen que el gallego non vale para nada e que... Sí. Que a inversión lingüística é un pecado mortal, todos esos o día collen, non é? Hombre, sí, calquera sí, o perde, non? Sí, calquera o perde, sí. Sí, sí. Por si foran consecuentes, dirían, non, ese festivo é unha chorrada, non debe haber un día das letras galegas, ni un festivo. Bueno, pero que en realidad... Esa mantemente xa fai 55 anos que se puxo en marcha. Eu coido que ese reivindicar da nosa escrita galega é importante, non? Pero non nun día. No, xa, claro. É que o do día a Voz de Galicia saca a portada en galego, a primeira páxina. Sí. Que unha tomadura de peto. Solo un día, sí, sí, eso non... Sí, sí, o día 17 de maio, a primeira páxina da Voz de Galicia sale en galego. Supoño que a do Progreso tamén, e a do, supoño. Sí, sí. E a do Correo Galego, ben e a do pagada, de Vigo. Pero a primeira. Sí, sí, é ben pagada, seguro. A primeira. primeira, non, supoño son titulares da editorial, entonces salen en galego, e ese é un compromiso co galego. Compromiso co galego é que teñan, o sea, non digo todo o xornal en galego todo ano, pero un, que sei, un... Unha vez co mes. Unha separata en galego todos os días do ano. Sí. Separata en galego das noticias, das novas máis interesantes para aqueles que, porque xornais en galego non hai. Claro, claro, claro. Claro, pues mira, pues xa, si tanto, porque además titulan xa así o periódico tal co galego, tal, 50 anos co galego, 100 anos co galego, 100 anos co galego, pero non publicas en galego, en que quedamos? Sí, estás sí. Co galego ou estás o sol que máis quenta. Claro. Como compro máis en castelán, non o edito en galego. Ah, perfecto. Pues sacrifícate, gana algo menos e publico en galego. No, tampouco está por ver si ganan menos ou non publicando sí, algunhas seccións en galego. No, algunhas páxinas no, pero si lo publican todo en galego. Sí, ah, claro, neso sí que che dou razón, pero que eu publicando unhas partes en galego, eu coido que eso non desmerece precisamente. Ah, no, pues no, é de feito algunha páxina traen, hombre, así de vez en cando, pero non é unha cousa periódica. Sí. Periódica, sí, claro, sí, examen sí. Periódicos. Ah, ten razón, sí. Pero sí. Pois eu creo que é todo unha pantomima. Pero eso que comentamos precisamente de publicar en galego aínda que sea en outro idioma, pues eso enriquece precisamente a publicación. Eu coido que eso non, sí. non lle diría. Sí, unha separata bastante sí. completa. Sí. En galego, pero non o anecdótico. Claro. Tal, agora xa digo, esta páxina primeira é toda en galego. Sei, eta tirou as armas. Eso vai vir así, en galego. Sí. O 17 de maio, pero podía vir todos os días. Aí, sí. Imagínate sí. a portala todos os días do ano en galego, ainda que despois as novas por dentro veñen en castelán. No. Bueno, pero a portala todos os días do ano en galego. Pois pues sería unha presentación extraordinaria, enorme. Por ejemplo, claro, sí. E ademais un... É alguna sección máis polo medio? De cultura, por exemplo, ou de novas, ou de pasatempos, eu que sei. Sí. Pero algo máis, pois pues así contribuiría, desde o meu punto de vista. Sí. Pero non están por esa labor, claro, que claro, o que ti estás dicindo, sí. Non, aquí son empresas que queren ganar cartos, punto. Claro. Que non poñan despois 100 anos co galego, 200 anos mirando polo galego, mentira. Sí. Mentira, non é verdade, punto. É certo, sí, señor. Como é verdade, non, eu lo creo, xa está. Moi ben. Bueno, que máis? Tú tens preparado alguna cousa para poder agasallarnos? Pois estaba aquí con uns haikus. Ai, sí? Uns haikus que quero publicar. Anda. Estou con eles. Ai, carai. Haikus, sabedes o que son, non? Sí, además son mensajes, según tengo entendido, mensajes que curtos, pero con grande curtos o longos, depende de quen o escribe para que se chamos ou más. No, en teoría ou en xeral parece ser que son cousas curtiñas para poder pensar ver, que, haiku, como mínimo haiku, que na súa orixe en occidente trastocan todo, pero na súa orixe en oriente serán tres versos. Como mínimo, que axudan a pensar cinco, tamén. O primeiro de 5 sílabas, o segundo de 7, o terceiro de 5 sin rima, e que a naturaleza debía de estar sempre presente en algúns versos, por lo menos. En occidente o haiku é calquera cousa, non? Cinco versos, dous versos, catro versos, o primeiro 5, o segundo 14, o terceiro 3... Digamos que como a poesía, como verso libre, non? É que convidan a esencia da orixe non, xa non se respeta. Eu digo que non estea ben, hai obras, hai versos, hai cousas moi boas, pero xa non é o haiku. Eu estou facendo haikus clásicos. Que convidan tres versos de 5, 7, 5 sin rima. Que o haiku que pretende eso, pues, convidan a pensar como mínimo. Ter unha idea e despois sorprender, facer unha descripción metafórica que realmente encha os sentidos do lector. Deus unhos exemplos, se queredes. Home, claro. A ver, o noso técnico seguro que ten aí música de fondo para que... Non fai falta. Adubialos un chisquiño máis. Non fai falta, quizás. Mira, se dice, cada mañá un clandestino merlo no arda figueira. Coa lúa chea, o moucho entre a néboa, a xexa en gris. Canto regato, o grilo canta a coro, ceo do outono. No sol do estío, as ninfeas mendigan beixos de orballo. O son da brisa, ondas de azul vestidas, e as andoriñas. Na pel da aurora, pintou o ceo un soñar, ar rechonchío. Almorzo día doar unha raiolada de pan morniño. As andoriñas, suspiros ambulantes de primavera. Redondo día, na seara azul da brisa, beixos de espiga. Bagullan as cuncas na baiuca do peirau, salgadas vagas. Brisa na mañá, un beixo bolboreta, na anoa mariñao. Contando as vagas, perdeu a xacente e a embarcación. O manancial enchoupado de cantos, a terra breve. A mañá pon a cor na súa llada, eu poño o mar. O mariñeiro chora as penas nas penas do embarcadoiro. Por medo as tebras apalpa a lúa cos ollos o sonámbulo. No periseo a lúa baixa o mar, medusa afogada, etcétera. Sí, ti faz realidade precisamente a definición do haiku, non? Ese asombro e a emoción, non? Hai que meter en tres versos que o lector saque dai, pues, asombro e emoción, a idea, sí. Buscar o contraste, por exemplo, canto o gorrión no gris da teboada, a natureza, vídeos de auga. Sí. Faz... Por medo a seca, as augas polas gavias e a terra bébeda. A natureza presente con... Sí, é un traballo fora de... É moi difícil, é moi difícil porque hai que sintetizar e hai que darlle xeito e ten que ter, claro, non é botar pegotes de metáforas, non, ten que ter, ao mesmo tempo, de ter un sentido. Carai, por exemplo, este Noite de Luar, atasco de toliñas, redes ao mar. As toliñas, sabes que son os delfins, non? Delfins, sí. Bueno, no piñeiral un reloxo de cuco cada mañá. Sempre aparece a natureza e algún elemento que a natureza ten como claro, porque esa é a orixe. Hoxe, eu fago, eu tamén fago, e hoxe xa se fan de todo, de calquera maneira, e incluso de 4 versos, de 5. Sí, pero por exemplo, pincha o globo un ave que micace, e un neno chora. Claro, asombro e ademais emoción. Claro, sí, queimamos leña, a cinza abona, morte vida. Jolín, que sorpresa. Mira as miñas mans que atrapan os sueños, que paran balas. Os dous cernícalos bícanse no aire, gravidade vana. Claro. Cando esteña publicado xa volo pasarei. Que te agradecemos moitísimo, Paco, moitas gracias. Enhoraboa, parabéns por ese traballo que estás a facer tan interesante. A ver como queda. Tedes primicia porque estou traballando aínda. Haiku. Aquí no ordenador con eles. Haiku, moi bonito. Non se escoitou ninguén aínda, só vos. Pues moitas graciñas, graciñas. Ata vindeira semana, que non te molestamos máis. Graciñas, Pois veña, a ser felices. Igualmente, Paco. Veña, perpiñas. Unha aperta grande. A linguaxe poética de Paco Rivas despide noso programa. Veña, aí vamos con música e de seguida vos dou as últimas palabras do noso programa. Que me deches. Queridos ointes, xa estamos a rematar o programa de hoxe. Eu non quería deixar pasar este día sin lembrar a un grande amigo, un grande personaxe dentro da familia de aficionados ao teatro, o grupo da Anduriña. Deixounos onte precisamente, partiu con ben o noso amigo Antonio Meijide. Que descanse en paz, que a terra lle se eleve, que a súa familia reciba as nosas condolencias, non somente por o grande personaxe que foi, senón tamén por o ben que nos o fixo pasar cando estivo cándanos. Tamén temos que lembrar a morte de o pasamento de un grande mestre que tivemos, que foi o José María, un grande, Ignacio Iñac. Bueno, sentímolo moito. Unha aperta para todos vostedes. Que o pasen ben nesta semana e o próximo sábado voltaremos outra vez a estar aquí con vostedes. Graciñas por atendernos. Ata a vindeira semana. Stop Dancing, el Baix Baila, a Ràdio Cornellà, divendres i dissabtes d'una a tres de la matinada i dissabtes de 8 a 10 de la nit. Bienvenido, bienvenida a los 120 minutos más dense de tu radio favorita. Don't Stop Dancing. Solo te prometemos una cosa, no vas a parar de bailar. Presenta José Antonio Castillo. Por aquí estamos, espera que paso un poquito la escoba, que quede esto bien limpito. Vale. Aquí ordenamos un casco, aquí preparamos la música. El micrófono en su punto. ¡Perfecto! Pues ya podemos comenzar el Dumpster Dancing de hoy. ¡Vamos! Y como siempre, bienvenidos, bienvenidas a estas dos horitas de Radio Dance, donde te vamos a ofrecer lo último del sonido más bailable en la producción. Buscando, persiguiendo esa música, se encuentra Nelsie. Y presentando el Dumpster Dancing, ¿quién te habla? José Antonio Castillo. Ya tenemos buenísimos temas esperando. Antes te recuerdo que ya sabes que esta temporada